Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, όλα καλά? Όλα καλά. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι το γνωρίζαμε ότι είμαστε προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι και η 51η πολιτεία. Εντάξει, έλεος. Η Ελλάδα είναι, είπα, 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει των συμφωνιών και βάσει των συνθήκων της σημερινής εποχής. Δεν πειράζει, έλεος. Δεν πειράζει, και την ακριβόμαστε σιγά σιγά να βγαίνουν από την τουλάπα όλοι. Θέλει που τα ανακριστεί και χαρά δεν την αφήνει, τι να σου πω. Όταν όλοι πηγαίνουν και δίνουν τα διαπιστωτήριά του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, στον πλανητάρχη. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Πέρα από τον Τζίπρα που τον είχε πει διαβολικό. Συγγνώμη, διόρθωση, διαβολικά καλό. Κοντά είναι αυτά. Δεν πειράζει. Συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Άνθρωποι, είμαστε, λάθη κάνουμε. Ναι. Αριστεροί είμαστε, όλους Αμερικανών Προέδρων γλύφουμε, θα μπορούσε να πει κάποιος. Όχι, αυτό δεν το κάνουν οι αριστεροί. Συγγνώμη, για λατζή αριστεροί το κάνουν. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Συγγνώμη, αλλά με δουλεύεις. Σούπα. Τουλάχιστον έχω αυτογνωσία. Έλα, πώς τον Μενέλαο. Έλα, Μενέλαο. Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Δεν μίλησα προεκλογικά. Τώρα μιλάω που βγήκε το Στεφανάκι μας. Να πάει ο συνάδελφος ο Παξεβάνης, ο Κωστάκης, να του μοιράσει τους Ούγγανους κλακαδόρους το ρεπορτάζ για την κόλλημα σάξη που είχε κάνει. Στην δεύτερη. Λοιπόν, για να καταλάβουν τι μαλακία κάνανε. Μισό λεπτάκι. Δεν μ' αρέσει η σύνδεση. Ο Στέφανος ήταν μεν στην Goldman Sachs. Okay, αλλά το είδε από μέσα, το συχάθηκε και έφυγε. Το 2009 βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο. Γι' αυτό και άφησα αυτή τη δουλειά. Και έφυγε, ναι. Και τα μεταχρονολογημένα ομόλογα του Σιμίτη που μας έβαλε στην Νομισματική Ένωση, τα swaps του Σιμίτη τα λεγόμενα, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Και σκόθηκε και έφυγε. Νομίζω είναι βολικό να ξεχνιόμαστε, αλλά αν με επιμένετε, τι να σας πω. Εγώ αυτό σου λέω. Μονάχα είχαν μια πρόταση να τα ακούσουν και οι Ούγγανοι, οι κλακαδόροι χτε, ποια είναι η Goldman Sachs και ποιον βάλανε αρχηγό του, να πούμε τώρα. Και ο Κώστας, που ξέρω ότι ακούει την εκπομπή σου, να μοιράξει τα CD και να τα δώσει όλου αυτού του Ούγγανου. Μήπως και τώρα ξυπνήσουνε. Ναι, καλά. Καλά, αυτό είναι το μόνο σχόλιο που δεν ξεφτάνε. Αποστόλη μου, εσύ, αγόρι μου. Εγώ είμαι, ναι. Καλησπέρα, παιδί μου. Τι ήταν αυτό που μας βρήκε, ρε παιδί μου? Τι μας βρήκε? Δηλαδή, μας βρήκε, δεν κατάλαβες. Παντρεύτηκε ο Ντάνος. Κατάλαβες. Παντρεύτηκε ο Ντάνος και πέρασε, ας πούμε, στα χαμηλά. Όλα τα πρωινιάτικα, όλα. Πάνε και λένε για τον Ντάνο, χώρια πουλιάκα, δεν ξέρω, κάποιος βρήκε τον πρώτο παίχτη, λέει, της Φάρμα. Και επισκιάζουν τη μεγάλη νίκη της αριστεράς. Αυτά δεν μπορώ. Εγώ νόμιζα ότι η μεγάλη νίκη της αριστεράς επισκίασε το γάμο του Ντάνου και ήμουν έξω. Ο Λιάγκας βρήκε τη γιαγιά του Ντάνου να μιλήσει, μια από το χωριό δεν την ξέρει. Όταν λέμε γιαγιά ενός ανθρώπου, δεν εννοούμε μόνο τη μαμά του μπαμπά ή τη μαμά της μαμάς, είναι και, τα αδέρφια. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, τα μπέρδευσα τώρα, έτσι όπως γίνει το πράγμα, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω, άκουγα το πρωί τον καπετάν... Αντρέα Ζέμπο. Καπετάν Αντρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Καπετάν Κούλια. Ο προκτός μου δεν έχει σιλικόνη, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Τι να σου πω τώρα, στο τέλος θα κάνουμε σταυρό μας, θα περιμένουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ήθελα να πω το εξής. Λένε ότι δεν θα μας προδώσουν ποτέ. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Αλλά προτού ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, θα μας απαρνηθούν. Λογικό δεν είναι? Μάλλον επόμενο, όχι λογικό. Ωραίο. Γιατί χριστιανικό, λογική... μ' αρέσει που προσεγγίζουμε χριστιανικά τη νέα ηγεσία. Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού γλύψανε τα χέρια των παπάδων. Όλοι τους. Ναι, please όλοι. Go on. Yes, please go on. Και τι προδώσανε, ας πούμε, τα πιστεύω τους. Καλό κι αυτό, ε. Είμαι λίγο καλαμπουρτζής. Καλώς είσαι. Ρίζης λέγουμε και σας παίρνω από Χανιά. Δεν ακούγεστε. Τώρα μ' ακούτε? Όχι, γιατί τι άλλαξε? Τώρα κάτι άλλαξε. Ναι, λοιπόν, είμαι Ρίζης λέγουμε και... Τώρα πάλι δεν ακούγεστε. Ρίζης λέγουμε και σας παίρνω από Χανιά. Ωραία, εκεί μείνετε τώρα, εκεί που μιλάτε τώρα. Εντάξει, λοιπόν, θα επιθυμούσε πάρα πολύ να βάλετε επανάληψη τη νίκη Λιμπεράκη το απόγευμα. Για ποιο λόγο? Μ' αρέσει να την ακούω. Εσάς σας αρέσει, κύριε, εμείς δεν την αντέχουμε το πρωί, θα την βάλουμε και το απόγευμα. Όχι. Την ανεχόμαστε. Δεν ακούγεται στα Χανιά. Δεν ακούγεται έτσι κι αλλιώς δεν ακούγεται. Ναι, αυτό δηλαδή ήθελα. Να μην ακούγεται δύο ώρες τη μέρα, δεν ακούγεται το πρωί, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται το πρωί, αλλά εσείς παλιά τη βάζατε επανάληψη το απόγευμα. Μάθαμε. Γεια σας. Το έχω καλέσει, ο Αποστολής. Ναι. Δυσκολευτήκαμε πολύ να σας πιάσουμε, Αποστολή. Και τελικά? Τελικά σας πιάσαμε. Α. Έλα. Θα κάνετε παράσταση εδώ πέρα κάτω στην Κρήτη. Στην Κρήτη, για να δω το πιο κοντινό που έχω. Το πιο κοντινό που έχω για Κρήτη είναι 5 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο θέατρο Άλσος. Στην Αθήνα? Ναι, είναι ό,τι πιο κοντά σε Κρήτη έχω. Ναι, μα δεν συνορεύουμε. Είστε πολύ μακριά ήδη. Και δεν συνορεύουμε, είναι η ίδια χώρα είναι. Δεν χρειαζόμαστε σύνορο. Εδώ κάτω δεν θα κατέβετε, ή τουλάχιστον Χανιά, ρε, θυμνώ κάτι. Εσείς από πού είστε? Τα Χανιά είμαι. Τέλος πάντων, μπορεί να κατέβω λίγο πιο μετά. Δηλαδή, κατά τι ώρα? Μετά την εκπομπή, Κρυάδες. Έλα, Βοσόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, πριν μιλήσω για το Κασελάκι, να σου προσθέσω κάτι σχετικά με αυτά που σου έλεγα για την Εριέτα. Δύο πράγματα που μου κάνουν πολύ άσχημη εντύπωση. Έχεις φαγωθεί με την Εριέτα. Έχω, ναι. Πρώτον, γιατί κρατάει και το όνομα της μάνας της, αφού ρε παιδί μου είναι απλό και λαϊκό κορίτσι, γιατί δεν τη λένε Εριέτα Κουρκουλουσκέτο? Είναι, ας πούμε, να τα αλλάξει εντελώ. Θα το λέει Εριέτα Γκεβάρα. Και λέγεται Εριέτα Κουρκουλουλάτσι. Και ακόμα και μέσα από τη φιλανθρωπία της και τους καλούς τρόπους της και για το λαό, πάντα πουλάει το ότι τι θα σας έκανα εγώ με τη δύναμη που έχω. Και στο θέμα της Φιλιππινέζας και στο θέμα με το παιδί που ρίξαν στη θάλασσα. Θα ερχόμουν εγώ με τους security και θα σας έκανα. Συγγνώμη τώρα, για κάποιο λόγο είσαι πλούσιος στη χώρα? Για να έχεις δύναμη, γιατί είσαι? Ακριβώς. Κάποια στιγμή τις έχεις πάρει όλες τις τσάντες, έχεις πάρει όλα τα παπούτσια. Το έχεις τερματίσει. Βαριέσαι. Το θέμα είναι να χρησιμοποιείς την εξουσία και τη δύναμη που έχεις. Γιατί να είμαστε πλούσιοι τότε? Να το χέσω. Ακριβώς. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά είναι αν το κάνει γιατί δεν είχε όταν ήταν μικρή την αγάπη της μάνας, επειδή μεγάλωσε με τη Φιλιππινέζα και θέλει να έχει τώρα την προσοχή του κόσμου, ή αν είναι τόσο έξυπνη και το κάνει γιατί θα κατεβεί κάποτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι δουλειά τώρα έχει μια πελούσια με το ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Να σου πω κάτι, θα συναντηθεί ο Κασελάκης με το Μητσοτάκη. Σε ποια γλώσσα θα μιλήσουνε? Σε αυτή που τους ενώνει, στη γλώσσα του χρήματος. Αμερικάνικα δηλαδή. Θες να το πεις έτσι, πες το. Ευτυχώς, γιατί άμα είναι να μιλήσουνε ρούβλικα που θα μιλάγατε εσείς, άστο, καλύτερα αμερικάνικα, δεν γαμιέστε. Στεφάνε Κασελάκη, έχεις το πιο όμορφο μουτράκι. Είμαι πολύ χαρούμενος, εγώ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, έτσι. Γιατί μια καινούργια πνοή, μια αύρα θετική. Έτσι, να του, μια νέα μέρα σήμερα με παλιά υλικά. Νέα μέρα όμως, με αμερικάνικα υλικά, καλής προέλευσης. Με φύτεψε η πρεσβεία ο Biden. Oh, yeah, first of all, yeah. Yes. Let's go on with the left. Left, go. Left. Πιο left δεν γίνεται. Κομαντάντε Τσε Λεφτάρα. Έτσι, με στενό σορτσάκι. Είναι νέα μόδα, είναι αυτή. Δεν την πιάνεις. Εσείς τα κουμούγια δεν τα καταλαβαίνετε. Εσείς τώρα να θεωρήσετε με το γεγονός ότι έκατσε στην τουαλέτα 20 λεπτά ο Κασελάκης, πρέπει να ελεγχθεί. Με τέτοια πράγματα. Γιατί δεν θα έχετε με την ασχοληθείτε και θα ασχολείστε με τέτοια πράγματα. Δεν μου λες και κάτι άλλο. Τι μαθαίνω, ρε φίλε. Ότι ο Άδωνης πέρασε νομοσχέδιο που απαγορεύει στα σωματεία να κλείνουν εταιρείες. Και σας απείλησε και με νόμιμη βία κουμούγια, έτσι δεν είναι? Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Ελλήνων χριστιανών. Μέχρι χθες μπορούσατε, γιατί το κράτος σας το επέτρεπε. Από Δευτέρα δεν θα μπορείτε όμως. Σιγά τα αίματα, καλέ. Δεν μασάμε όμως. Δεν μασάτε. Να πάρει φόρα, να φάει φασολάδα και να έρθει. Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε φίλε, ενοχλώ. Τέλος πάντων, κάτι έκανα. Είμαι τώρα από τον μπάνιο μόλις βγήκα. Πες μου. Τον παγάσα. Έλα, ρε φίλε, καλό χειμώνα να έχεις. Δεν θυμάσαι ποιος είμαι, σίγουρα. Χειμωνάκιας είσαι. Μέσα Σεπτέμβρη μου λες καλό χειμώνα. Εντάξει. Όχι, αγάπη μου, είναι 38 Αυγούστου, 45 Αυγούστου. Είναι όπως νιώθουμε. Άμα νιώθεις καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι. Ό,τι πεις. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Το λέει ο άλλος, δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι, ένας φλόρος τέλος πάντων, δεν είναι και του ρεπερτορίου. Α, του Αλκίνου είναι? Όχι, ρε. Ο Αλκίνος δεν είναι φλόρος, έτσι δεν είναι Πομπέος? Α, τον Ιωαννίδη τώρα. Λέει όμως ο Ιωαννίδης ότι ό,τι κάνετε. Με αφήνεις τώρα με τον Ιωαννίδη και τον κάθε φλόρο. Ρε, πως τα κολλάει αυτό το παλικάρι. Έμα, εσά το μάθει. Φίλε, είμαι ο ναυτικός. Πρόσεξε, γιατί έχεις και τρεις. Εγώ είμαι ο τρίτος παρέας από το Καματερό. Παίρνω που και που έχω καιρό. Ναυτικός από το Καματερό. Πέρε, φίλε. Δεν βαριέσαι. Ναι, σου έχω κάνει κάτι ωραίες που μου έλεγες και τους αρέσανε και οι αφιερώσεις μου. Λοιπόν, είμαι αυτός, σου έλεγα που δεν έβρισκαμε τίποτα δουλειά, σου έλεγα και τα προβλήματα στον κλάδο. Μετά, φίλε, από 16 μήνες και αφού χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, γελάω, αλλά έχω περάσει πολύ δύσκολα. Επιτέλους βρήκα να φύγω σε ποντοπόρο πλοίο, φίλε. Πάντως δεν είναι και τόσο πολύ, άμα το σκεφτείς. Δεν είναι και τόσο κόσμο που μιλάει ελληνικά πια. Μπορεί να πει ότι χρωστάω σε όποιον μιλάει καλά ελληνικά. Που εκεί παπάρια, δηλαδή δεν χρωστά και τίποτα. Αυτοί που είμαστε, μπαρκάρουμε σε ποντοπόρα, έτσι. Δηλαδή αυτά που πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ λίγοι πια. Πάρα πολύ λίγοι. Και παρόλα αυτά έκανα 16 μήνες να βρω γιατί λιγοστεύουν οι θέσεις. Δηλαδή οι καλοί μας οι Έλληνες εφοπλιστές βάζουν ξένους παντού. Ξέρεις τώρα, σημαίες ευκαιρίας και δεν συμμαζεύεται. Και ήθελα πρώτον να σε χαιρετήσω, να σου ευχηθώ υγεία και υπομονή να αντέχεις όλα εμάς τα σούργελα. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλές δουλειές να έχεις με τις παραστάσεις σου. Με το ραδιόφωνο να σκίσετε. Πού θα σκίσετε? Και να σου πω και κάτι τελευταίο που μπορεί να στενοχωρήσει λίγο. Λοιπόν, τον ύπαρχο του πλοίου, αυτός που έκανε το έγκλημα με το παλικάρι, το κριτικό πουλο, είναι φίλος μου. Λίγο κτσομπολιό, θα σου το πω για να ξέρεις. Λέγεται... Μαζί περνάμε του πλοιάχου, είναι φίλος μου. Είναι εξαιρετική οικογένεια. Αυτός δεν είχε ακουμπήσει ούτε κουνούπι, φίλε. Το έβλεπα και δεν πίστευα ότι ήταν αυτό. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς θα το πει και ο δικηγόρος. Για πρώτερο έτοιμο βίο να πέσει τα μαλακά. Πού είναι ο Μπέος, βάλε μου τον Μπέο. Φλόρος, φλόρος, φίλε. Είναι ο ορισμός του φλόρου. Φοβερός οικογενειάρχης. Τι να κάνουμε τώρα, φοβερός οικογενειάρχης, σκότωσε έναν άνθρωπο. Ναι, ναι. Δεν τι να κάνουν αυτά που λες. Δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά. Δηλαδή δεν είχε ξανασκοτώσει ένα παιδί ρίχνοντά το από την πόρτα. Γενιάρχη, αλλά σοκάρομαι που έφτασε σε αυτό το σημείο. Είμαστε και συνάδελφοι. Εμένα μου έχει τύχει αντίστοιχο και ρίξαμε αμέσως κουλούρα, man overboard, φωνάζαμε από τη γέφυρα τα παραπλέοντα πλοία, τον μαζέψαμε τον άνθρωπο. Δεν σου λέω φταίει, αλλά να ξέρεις ότι δεν είναι αυτό που λένε το κάθαρμα. Είναι ένας οικογενειάρχης, έχει δύο φίλοι. Δηλαδή δεν ήταν κάθαρμα με χθες επειδή δεν έδωσε δικαιώματα. Φίλε, εγώ σου λέω να τιμωρηθεί, αλλά να ξέρεις ότι σαν. Τι να ξέρω, δεν με νοιάζει να το ξέρω το προηγούμενο, τι να το κάνω, δεν με αφορά. Ποιον αφορά ο πρώτερος έτοιμος. Βίος, μόνο τα δικαστήρια. Έχει δύο παιδάκια ανήλικα. Ναι, αγάπη μου, έχει δύο παιδάκια ανήλικα. Να μην σκοτώσει το παιδάκι μια άλλη οικογένεια όμω. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Το ξέρω. Συγγνώμη που σε τσάντισα. Δεν με τσάντισε, αλλά μην λέμε και μαλακίες. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Τι να σου πω. Κι άλλο δεν έδωσε δικαίωμα στη γειτονιά. Μια φορά σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν την είχε ξανασκοτώσει, ούτε είχε σκότωσει και μια προηγούμενη. Είναι υπονοούμενο ότι έχει ξαναγάσει το παρελθόν, α πούμε, είναι βίο και τέτοια. Όχι, αλλά θέλω να σου πω μια φορά θα την κάνει. Δεν χρειάζεται να έχει ξανασκοτώσει και έναν άνθρωπο για να πει ότι ναι, ήταν σημασμένο πέταγε από μπουκαπόρτε. Ξέρεις, συνήθως για αυτούς λένε είναι φασίστες, είναι βίαιοι, είναι καμία σχέση. Κοίταξε να δεις, όταν ακούμε στο ηχητικό με τη δικιά του τη φωνή να λέει ότι ήταν μαύρος Πακιστανός και δεν μου έδειξε εισιτήριο. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε εισιτήριο, νόμιζα ότι ήταν από το μαύρος, ότι ήταν Πακιστανός. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό μου το λες, κάτι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, άμα ήταν μαύρος Πακιστανός ή δεν είχε εισιτήριο, ήταν δικαιολογημένο το έγκλημα. Όχι, βέβαια. Α, ωραία. Συνεννοηθήκαμε. Το ξέρεις, πάνω απ' όλα είμαστε φιλεοάνθρωποι. Γάτα να πέσει στο νερό, θα πηδήξω να την πιάσω. Άλλο άμα είναι γάτα. Άμα είναι γάτα, θα είχαν πάει ήδη φυλακή. Εδώ στον τόπο με τη γάτα έχουμε ευαισθησία. Τώρα ο άνθρωπος δεν βαριέσαι.